حضرت بهلول رحمت الله علیه یو مجذوب قسم بزرگ و د هارون رشید باچا زمانه و هارون رشید باچا و پر دې بزرگ باندې مسخری کولی او د ده سره به یې خپل طبیعت سماوه. بهلول که څه هم په ظاهر کې مجذوب او لیونی ښکارېدی، لیکن په باطن کې به هغه ډېرې د حکمت څخه ډکې خبرې کولې. هارون رشید باچا خپلو پیرهدارانو ته دا ویلي وو چې کله بهلول زما دروازې او ملاقات ته راسي نو تاسو به دی نه ګرځوئ. د هارون رشید باچا د زړه غوښتنه وه چې بهلول همیشه زما دربار ته راځي. یوه ورځ حضرت بهلول رحمت الله علیه دربار ته راغلی. هارون رشید باچا میوه خوري او د هغه په لاس کې یوه چاړه ده. هارون رشید و بهلول ته وایي: ای بهلوله، زما ستا څخه یو درخواست دی. بهلول ورته وایي: هغه څه دی؟ هارون رشید په جواب کې ورته وایي چې دا چاړه به تورې امانت تر سره واخله چې په دنیا کې دې تر ځان لوی لیونۍ پیدا کړی. دا چاړه زما له طرفه و هغه ته په هدیه کې ورکړه. بهلول ورته وایي چې بادشاه صاحب ډیره ښه ده، او هغه چاړه یې په خپل کچکول کې واچوله. هارون رشید خو صرف د ده سره مذاق او مسخره کوله، او د هارون رشید مقصد دا و چې په دنیا کې خو تر تا لوی لیونۍ نشته، نو په دې خاطر یې دا چاړه بهلول ته ورکړه. بهلول هغه چاړه د ځانه سره واخیستله او د دربار څخه ولاړی. د دې کیسې څو کلونه تیر شول. یو ورځ په ځنګله کې بهلول دانا ته یو څوک وایي: ای بهلوله، هغه ستا دوست هارون رشید ډیر سخت بیمار دی، او ته یو ورځ پوښتنې ته هم نه یو راغلی، ډیر بې وفا یې. بهلول دانا په منډه د هارون رشید دربار ته د نوموړي د پوښتنې لپاره راغلی او پوښتنه پر کوي چې امیر المؤمنین څنګه حال دی. هارون رشید په جواب کې ورته وایي: څه حال مې پوښتې؟ لوی سفر مې مخته دی او ډیر ورته وارخطا یم. بهلول دانا پوښتنه ځینې کوي چې د کوم ځای سفر دی. هارون رشید په جواب کې ورته وایي چې د آخرت سفر دی، اوس به د دنیا څخه رخصتېږم. بهلول دانا پوښتنه ځینې کوي چې بادشاه صاحب څو ورځې وروسته به راځي. هارون په جواب کې ورته وایي چې دا د آخرت سفر دی، د دې څخه څوک واپس نشي راتلی. بهلول دانا ورته وایي چې بادشاه صاحب، چې دومره اوږد سفر دی چې څوک واپس نه ځین راځي، نو تا د دې سفر د راحت او آرام لپاره او د سفر د انتظاماتو لپاره څومره لشکر او پوجان مخته استولی دي؟ هارون رشید ورته وایي: ای بهلول دانا، ته خو هغسې لیونۍ او د لیونیانو خبرې کوې، دا د آخرت سفر دی، په دې کې نه څوک د چا سره ځي، نه لشکر او نه پوج، نه عسکر د انسان سره ځي، بلکې انسان به هلته یکی تنها سفر کوي. بهلول دانا ورته وایي: بادشاه صاحب، چې دومره اوږد سفر دی چې انسان واپس هم نه راځي، لیکن د هغه د انتظاماتو لپاره د هیڅ عسکر او سپاهیان هم نه دي استولي، حالانکه د دې څخه مخکې به ډیر مختصر سفر و، د هغه لپاره به تا ډیر لوی بندوبست کاوه، او اوس دا په خپله خوله وایه چې ډیر لوی سفر دی او د هغه لپاره مې هیڅ بندوبست نه دی کړی، نه مې لشکر استولی دی او نه مې انتظام کړی دی. نو بادشاه صاحب، ستا یو امانت د ډیرې زمانې څخه زما سره و، هغه چاړه ده، او تا ماته ویلي و چې تر ځان لوی لیونۍ پیدا کړې، نو زما له طرفه یې و هغه ته په هدیه کې ورکړه. زه خو ډیر وګرځېدم، نو تر ځان لوی لیونۍ په دنیا کې ته راته ښکاره شوې، نو دا چاړه او امانت دې ستا مبارک وي. په دې وجه چې ما به لیدل په دنیا کې به د درو ورځو سفر و، نو تا به په میاشتو میاشتو مخکې د هغه لپاره تیاری کوله، د خوراکي سامان، خیمې، لشکرونه به دې مخکې استول او بیا به ته ورتلې. لیکن اوس په خپله دا وایې چې دا ډیر اوږد سفر دی، انسان د دې سفره واپس بیا نه راځي، او د دې لپاره دې هیڅ تیاری نه ده نیولې، نو ته ماته تر خپل ځان لیونۍ ښکاره شوې، نو ځکه هغه امانت بیرته تا ته سپارم. هارون رشید چې کله دا واورېدل نو ویې ژړل، او دا یې وویل: بهلوله، په دنیا کې تا رښتیا خبره وکړه، ټول عمر به موږ ته لیونۍ بللې، لیکن حقیقت دا دی چې د حکمت خبره نن تا وکړه. واقعا موږ خپل ټول عمر ضایع او بس کوي، او د آخرت د سفر لپاره مو تیاری ونه کړه. بهلول چې کومه خبره وکړه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث سره برابر ده. نوموړی علیه الصلاه والسلام فرمایي: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوشیار سړی هغه څوک دی چې خپل ځان وپیژني، خپل نفسي خواهشات پریږدي، او د هغه وخت لپاره کار وکړي چې هغه وروسته له مرګه سخت ده، یعنی د آخرت لپاره توشه برابره کړي، د آخرت لپاره یو ذخیره برابره کړي. د بهلول صاحب خبره نن پر موږ هر یو باندې صادقه ده. تاسو وګورئ، رښتیا هم که موږ د څو ورځو کوچنی او مختصر سفر کوو، نو موږ له دې څخه مخکې تیاری نیسو. له دې څخه مخکې د لارې بندوبست تړو. که موږ په دنیا کې په یو معمولي سفر باندې ځو، نو څو ورځې د مخه له بندوبست کوو او د هغه سفر دپاره تیاری کوو. چې کوم ځای ته ورځو، نو مخکې د ځان دپاره د استوګنې د ځای بندوبست کوو، بیا وروسته ور روانیږو. او هغه صرف د څو ورځو سفر وي، لیکن چې په کوم ځای کې همیشه او همیشه استوګنه ده، چې آخرت دی، چې هلته د ژوند انتها نشته، د هغه دپاره هیڅ فکر نه کوو، نه د هغه دپاره کومه تیاري کوو، نه د هغه دپاره کوم انتظامات تړو، نه د هغه دپاره کوم ترتیب برابرو. دا نه وایو چې هلته به کور څنګه جوړوو، هلته به د راحت اسباب څنګه برابرو. نو ځکه علیه السلام مبارک فرمایي، عقلمند سړی هوښیار سړی هغه دی چې له مرګ وروسته د ژوند دپاره تیاری وکړي، او که یې ونه کړي نو هغه بې عقل دی، هغه لیونی دی. خو نن کیسه د دې په خلاف ده، یعنی هغه څوک چې د آخرت لپاره تیاری کوي، د آخرت لپاره ذخیره برابروي، خلک هغه لیونی بولي، خلک هغه بې عقل بولي. هغه څوک چې د مال او دولت په جمع کولو کې لګیایي، پیسې لاسته راوړي، په دروغ او رښتیا باندې، په چل او دوکو باندې مال او دولت جمع کوي، هغه سړی نن هوښیار دی، هغه سړی نن له هر چا څخه عزتمند دی، هغه سړی پوه دی. هغه څوک چې د خپل ژوند مقصد یې پیژندلی، دنیا ته د قدر په سترګه نه ګوري، هغه نن خلکو ته په سترګو کې لیونی ښکاري. حال دا چې همدغه له ټولو څخه هوښیاران دي، همدغه له ټولو څخه د عقل والا خلک دي. هغه څوک چې د پیسو په جمع کولو لګیا دي، د دنیا په لاسته راوړلو لګیا دي، هغه له ټولو څخه بې عقلان دي، هغه له ټولو څخه لیونیان دي، هغه خپل مقصد نه پیژني. نو اوس هم د توبې دروازه خلاصه، وخت شته او ژوند شته. هر مسلمان کولای شي چې الله تعالی ته رجوع وکړي، او د دغه مکار دنیا څخه مخ واړوي، خپل اصلي مقصد وپیژني چې موږ الله تعالی د څه شي لپاره پیدا کړي یو، خپل اصلي معشوق وپیژني چې زموږ اصلي معشوق او زموږ اصلي محبوب څه شی دی. نو الله تعالی دې هر مسلمان ته په زړونو کې خپله مینه ور پیدا کړي. الله تعالی دې د مسلمانانو د زړونو څخه د دې مکاري او پانی دنیا مینه لری کړي.